Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 6, zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sedora i Krzysztof Zyblewski. W części szkół strajk. Centralna Komisja Egzaminacyjna gotowa do przeprowadzenia sprawdzianów. Po kontroli NFZ-u w szpitalu w Złotoryi samorząd zapewnia, że pacjenci nie zostaną bez opieki. Brytyjski rząd musi wyznaczyć datę wyborów do Europarlamentu. Centralna Komisja Egzaminacyjna jest gotowa do przeprowadzenia egzaminów gimnazjalisty i ósmoklasisty. Zapewnia o tym jej szef Marcin Smolik i zaznacza, że prawo nie daje możliwości zmiany terminów. Przewodniczący CKE liczy jednak, że nauczyciele mimo prowadzonego od wczoraj bezterminowego strajku nie zostawią swoich uczniów. Ja mogę tylko wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych. My do przeprowadzenia egzaminu jesteśmy przygotowani. Okręgowe komisje są przygotowane. Wszystkie arkusze są wydrukowane. W tej chwili już czekają na wysyłkę w punktach odpowiednich. I te arkusze w środę, czwartek, piątek, poniedziałek, wtorek, środę do szkół trafią. Wieczorem w Polsat News przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz powiedział, że związek nie zawiesi strajków na czas egzaminów. Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej do protestu przystąpiło 48,5% placówek oświatowych. Wiceminister Maciej Kopeć mówi, że dane dotyczą placówek samorządowych. Jest liczony od tych szkół, które znajdują się w danym województwie. Czyli patrząc na liczbę szkół i placówek, które są w poszczególnych województwach, patrzymy też na procent. Natomiast rzecz jasna nie zliczamy procent do procentu. W tym nie ma szkół prywatnych. ZNP podaje, że w strajku bierze udział prawie 80% ogółu szkół i przedszkoli w całym kraju. W Rzeszowie na 88 placówek oświatowych nauczyciele strajkowali w 69 przedszkolach i szkołach. Ani jeden uczeń nie zgłosił się na lekcje w drugim LO w Rzeszowie, które kształci ponad 1040 młodych ludzi. Mimo strajku większości nauczycieli w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie na lekcje przyszła niemal połowa uczniów, wicedyrektor Eugeniusz Bury. Na 55 nauczycieli 14 nie strajkuje. Młodzież ma zajęcia tak zwane opiekuńczo-wychowawcze, czyli przy komputerze, film. Nauczyciele są zdeterminowani w swoim najważniejszym postulacie – podwyżki płac, zaznacza Dorota Janusz, przewodnicząca Ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego w Szkole Podstawowej nr 31 w Rzeszowie. Jednym z elementów, który wpływa na zadowolenie z pracy, jest płaca. Dla Trójki Iwona Piętak, Polskie Radio Rzeszów. Po ósmej gościem salonu politycznego Trójki będzie prowadząca negocjacje ze światowymi związkami wicepremier Beata Szydło. Warunki w szpitalu w Złotoryi na Dolnym Śląsku mogą zagrażać zdrowiu, a nawet życiu pacjentów. Wynika z kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia. Zawiadomiona została prokuratura. Na oddziałach opieka nad pacjentami miała sprawować jedna pielęgniarka, a na oddziale pediatrycznym miały zdarzać się zmiany całkowicie bez obsady, wyjaśnia rzeczniczka legnińskiej prokuratury Lidia Tkaczyszyn. Dochodzenie to jest w toku. Zgromadzenie takiego kompletnego materiału pozwoli ocenić, czy rzeczywiście w tej placówce doszło do narażenia pacjentów. O sytuacji został poinformowany zarówno wojewoda dolnośląski, jak i starostwo powiatowe, które w 2015 roku wydzierżawiło szpital prywatnej spółce. Starosta Wiesław Świerczyński zapewnia, że rozmowy zarówno ze spółką, jak i z NFZ-em trwają, ale podstawowa opieka zdrowotna będzie zapewniona. My prowadzimy rozmowy z Narodowym Funduszem, ze spółką. Być może on będzie funkcjonował w innym charakterze niż to było dotychczas, ale te podstawowe funkcje chcemy pozostawić. Nie chcę w tej chwili mówić o konkretach, bo rozmowy trwają. NFZ nałożył na szpital powiatowy w Złotoryi 150 tysięcy złotych kary. Władze Gniezna nie zgodziły się na Marsz Równości, który w najbliższą sobotę zamierzają zorganizować przedstawiciele społeczności LGBT. Tłumaczą to względami bezpieczeństwa. W tym samym czasie miejscu zgłoszono kilkanaście manifestacji. W soboty zapowiedziano już w sumie 18 różnych zgromadzeń, w tym organizacji katolickich, Młodzieży Wszechpolskiej, a także grup radykalno-prawicowych i kibicowskich. Jest to sytuacja niecodzienna i nie miała precedensu w historii naszego miasta. Mówi prezydent Gniezna Tomasz Budasz. Istnieje uzasadniona obawa zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców oraz zniszczenia infrastruktury miejskiej, wytryn sklepowych. Jesteśmy w stałym kontakcie z policją po rozmowach, w jaki sposób marsz będzie zabezpieczany, tak aby nikomu nic się nie stało. Odpowiada Maciej Januchowski, rzecznik prasowy Marszu Równości w Gnieźnie. Organizatorzy zapowiadają, że od decyzji władz Gniezna będą się odwoływać i poproszą o interwencję także Rzecznika Praw Obywatelskich. Z Gniezna Rafał Muniak, Radio Poznań. 23 maja to data ewentualnych wyborów europejskich w Wielkiej Brytanii. Do jej wyznaczenia brytyjski rząd został zobligowany prawem. Downing Street zastrzega jednak, że najlepiej byłoby, gdyby data pozostała na papierze. European elections.

Trzeba mieć szacunek dla osoby, która robiła w piosence la la la, la la la, 5 minut, to no, jednak jest kawał pracy. Dzień dobry, kłaniamy się, zapraszamy Państwa do trójki, 13 już minut po 6, nagle niespodziewanie się zrobiło i zgadzam się ze słuchaczką panią Ewą, że rzeczywiście może lepiej by było, gdyby powietrze z nad Sahary, bo jakoś tak chłodno się zrobiło. No kilka dni ma być chłodniej, wyjątkowo zimny maj to jeszcze nie, bo mamy kwiecień, ale utwór zawsze dobrze zagrać, bo ładny. Dzień za dniem pada deszcz, słońce śpi, nie ma cię, jest mi bardzo, bardzo źle. Zimny kraj, zimny śpią, miasto śpi, czarodziejskie śnią się sny. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. Thank you. brzegu zbliżasz się. Cudny kraj, cudny maj, słońce mruży twoje oczy, gdy całujesz pieść mnie w moim śnie. Wyjątkowo zimny maj i manam. Numer telefonu znany 227 trójek. Monika Rutka czeka na rozmowę z państwem. Czekam także przy komputerze ranek@polskieradio.pl, a także 71335. Zapraszamy do Trójki. I o czym dziś mówić będziemy do dziewiątej. Zapraszam także na salon polityczny Trójki 8.13. Państwa gościem, gościem Beaty Michniewicz będzie wicepremier pani Beata Szydło. No a jeśli będziemy mówić o strajku, to także o tym w audycji porannej zastanowimy się, no bo wiele osób nie bardzo wie, co zrobić z dziećmi. Trzeba iść do pracy. Dzieci niespecjalnie mają zajęcia w szkole, więc możemy zapytać o samodzielność młodych osób. Kiedy możemy je zostawić już samemu w domu? W większości przypadków bardzo zdecydowanie mniej samodzielne. Nie tylko kwestia dowożenia autem, ale w ogóle przybyło nam niezwykle nadopiekuńczości. Samodzielne czy też niesamodzielne, nie tak samodzielne jak kiedyś. Nad tym zastanowimy się po 7.35. Zapraszamy państwa już teraz i zapraszamy do rozmowy. Skoro o dzieciach, to także zapraszamy na projekt Tata. Dziś tata w składzie porcelany. O, i teraz tak. Dodajemy 41% wody i wszystko w wełtaczu mieszamy, mieszamy, jak wymieszamy, mamy porcelanę w płynie. W płynie, w płynie. Projekt Tata 7.20, mieszacz, tak to tam było, się nazywało, nie jakoś inaczej. Proszę posłuchać, 20 minut po 7. Porozmawiamy także o Wielkanocy. Przed Wielkanocą pomyślimy, może tym razem nie tak tłusto. O, nie bardzo. Baba, nie? Nie rośnie pani baba? Owszem, kiedyś tak, ale już dawno nie robiłam i raczej teraz idę do dobrej cukierni. A właśnie, teraz to już tak. To za chwilę o tym sobie porozmawiamy. Doktor Rożek także będzie w kuchni. Większość barwników w ogóle jest mało wrażliwych na wysokie temperatury, dlatego wiele rzeczy po ugotowaniu ma zupełnie inny kolor niż przed ugotowaniem. Zdecydowanie. Niespecjalnie lepszy czasem. Ale tak to jest. Kwadrans po 7 pytania z kosmosu. Zapraszamy. Przed 7 będą urywki z kalendarza. Dziś mamy specjalny dzień, bo doktor Łukasz policzył, ile mamy do końca roku. Oczywiście to nic nie znaczy, ale nawet taka tania numerologia ma w sobie coś tak pociągającego, że nie można się jej oprzeć. A właśnie, który to dzień, proszę posłuchać, przed 7, a urywki z kalendarza. No a przed 9, Tomek na końcu świata, dziś jak Tomek został surferem. Możesz być na słynnej surferskiej plaży w Australii, tygodniami czekać na dobrą falę. I będą same złe, aż w końcu po jakimś czasie przychodzi ta jedna czy tych kilka fal, które są niezapomniane. A no właśnie, Tomek na końcu świata, Tomek na wysokiej fali. Proszę posłuchać, ciekawe historie się przytrafią. 20 minut po 6, za chwilę no tych mniej tłustych być może na te święta. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live. Panie Stefanie, pomyliłem. Oczywiście nie mieszacz, tylko bełtacz. Bełtacz to za godzinę. Teraz zupełnie inna sprawa. Zapraszamy do Trójki. Puszysta, wielkanocna baba czy żurek ociekający tłuszczem są już demodem. Wielkanoc za niespełna 2 tygodnie, może więc planując zakupy i to, co zrobimy na święta, warto posłuchać specjalistów dbających o nasze zdrowie, którzy nawet podczas świąt zalecają wstrzemięźliwość. Potrawę wielkanocną. Ma pani taką, którą robi pani najlepiej, wszystkim smakuje? Jajka faszerowane. A czym pani faszeruje? Pieczarkami. Cebulka czy bez? Nie, czy... bez same pieczarki, przyprawy. Zamiast żółtka czy zmiesza pani z żółtkiem? Razem z żółtkiem. Jeżeli wyjmiemy żółtko, chociaż żółtko jest bardzo zdrowe, i zastąpimy jakimś szczypiorkiem czy pastą, na przykład z twarożku ze szczypiorkiem, dużo kalorii oszczędzamy. Dietetyk kliniczny, ekspert producenta zdrowej żywności firmy Sante, Paulina Ichnatowicz. Jeżeli ten twarożek będzie chudy lub półtłusty. Jajko ile ma kalorii? Słyszałam, że 90. Tak, a samo żółtko to około 60-70 kalorii. Czyli możemy nawet na jajku oszczędzić, proszę. Są takie patenty, na przykład tradycyjne jajeczko z majonezem. Ten majonezik sobie rozrzedzamy z jogurtem naturalnym. W zależności jaką proporcję zrobimy, ale możemy oszczędzić tutaj nawet 200-300 kalorii. Nie na jednym jajku. Na dwóch, trzech jajkach, w zależności oczywiście ile majonezu dajemy. A jeżeli chodzi o ciasto? O, nie bardzo. Baba nie? Nie rośnie pani baba? Owszem, kiedyś tak, ale już dawno. Nie robiłam i raczej teraz idę do dobrej cukierni. Kiedyś nikt nie pomyślał, że można by było na święta pójść do sklepu po mazurka. Gdyby to usłyszała moja mama, to by się obraziła, ale niestety już sił nie mam. A jest przy tym roboty? Jest. Sernik z chudego sera to nie będzie najlepszy. Ale może ja się mylę. Z takiego chudego rzeczywiście najlepszy nie będzie, ale jeżeli sobie już zamienimy tłusty na półtłusty, znowu oszczędzamy. Możemy też zamienić na przykład cukier na ksylitol, który nam nie zmieni tak naprawdę smaku i konsystencji. Goście wyczują, że nie ma cukru autentycznego? Nie, wyczują. Ksylitol, erytrytol to są takie zamienniki, które tak samo wyglądają i tak samo smakują. Może 1 na 10 osób wyczuje. To prawdziwa kuchnia, wielkanocna, po tym prawdziwym poście, kiedy ludzie naprawdę byli wygłodniali i już przy samym przyrządzaniu ślinka im ciekła. I na pewno nie były to potrawy dietetyczne. Wielkanoc była takim okresem, można powiedzieć, wytchnienia i takim momentem, kiedy można się było wreszcie najeść. Kustosz Muzeum etnograficznego w Warszawie Małgorzata Jaszczołt. To jest wiosna, więc tak zwany przednówek, kiedy jedzenia już rzeczywiście zaczynało brakować. Teraz go mamy nadmiar, jedzenie nam się marnuje. Natomiast wtedy po prostu trzeba było czekać już na te nowe plony. W spiżarni już brakowało. Wszystko się wyjadło i pustkami świeciła taka spiżarka. Wszystko się zaczynało kończyć, ale możni nie mieli z tym problemu. Jest taki znany bardzo opis uczty u księcia Sapiechy z Debreczyna XVII-wieczny, u którego na Wielkanocy pojawiły się 4 dziki nadziewane, które miały symbolizować 4 pory roku. 12 jeleni jako 12 miesięcy, 52 placki słodkie, oczywiście 52 tygodni, 365 bab wielkanocnych i również podobno 8740 kwart miodu soconego, ale to już było takie apogeum świętowania. Ten powrót do tradycyjnej kuchni jest moim zdaniem zweryfikowany współczesną wiedzą na ten temat. Bo nam zarzucają, że jesteśmy za bardzo korpulentni. Kiedyś była bardzo kuchnia kaloryczna. Tak, ale takich grubasów chyba było mniej. Te wszystkie fitnessy, nie fitnessy nie zastąpią codziennego ruchu. O potrawy wielkanocne dziś i dawniej pytała Ewa Dudzińska. Korpulentni. Jakie piękne słowo. Korpulentni. Ale państwo sobie wyobrażają jogurt zamiast majonezu albo jajko bez żółtka. Ksylitol, erytrytol. Nie wiem, czy dobrze zanotowałem. Powiało, tak. Powiało. Już nie powiem czym. Redbox. Oczywiście nie muszę podpowiadać, ale pani Agata podpowiada, że ksylitol to cukier brzozowy z chłodzeniem kawy i bardzo polecam. A, czyli dobrze, ale brzmi niedobrze. Nazwę trzeba zmienić chyba trochę. Minęła 6.30, skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Apel prezydenta Andrzeja Dudy do nauczycieli, by zawiesili strajk na czas egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasistów. W środę zaczynają się egzaminy gimnazjalne. Przeżywają to bardzo dzieci, młodzież gimnazjalna. Przeżywają to ogromnie rodzice. Proszę o zrozumienie w tym zakresie. To niezwykle ważne. Proszę wszystkich nauczycieli, moich rodaków, żeby młodzież mogła spokojnie te egzaminy odbyć. Potem będziemy dalej dyskutowali, będziecie państwo najwyżej kontynuowali strajk. Zainicjowany przez ZNP i Forum Związków Zawodowych protest rozpoczął się wczoraj. Do strajku nie przystąpiła Oświatowa Solidarność, która w niedzielę podpisała porozumienie z rządem w sprawie podwyżek. Sąd w Katowicach ogłosi wyrok w procesie apelacyjnym Arkadiusza O., który 2 lata temu potrącił na przejściu dla pieszych w Mikołowie 3 osoby. Zginęły 2 nastolatki, 20-letni mężczyzna został ranny. W pierwszej instancji kierowca został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Wyrok zaskarżyły wszystkie strony postępowania. Znamy najlepsze samorządy w Polsce. Ranking ogłoszono podczas Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie. Dobra Szczecińska to najlepsza gmina wiejska, Podkowa Leśna została najlepszą gminą miejską, a Warszawa zwyciężyła w rankingu miast na prawach powiatu. Organizator kongresu Zygmunt Berdychowski mówi, że samorządy coraz lepiej radzą sobie z zarządzaniem finansami. Z zakładanego prawie 20-miliardowego deficytu zrealizowano tylko 7 miliardów. Zrealizowano jak nigdy dotychczas wiele inwestycji, a tylko niewiele, kilka dokładnie samorządów jest w trakcie procedury naprawczej. Ranking stworzono na podstawie obowiązkowych sprawozdań finansowych do regionalnych izb obrachunkowych. Więcej informacji w Trójce za pół godziny. Ma być w miarę pogodnie, ale będzie się też chmurzyć na północy i krańcach południowo-wschodnich. Przelotnie popada deszcz na Pomorzu i na Mazurach, także deszcz ze śniegiem. Powraca to nasze ulubione słowo. Ciśnienie rośnie, temperatura od 4 stopni, to w Trójmieście. Najcieplej będzie dziś w Krakowie, 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. 5 miesięcy wakacji od płacenia. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%. A pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Słyszałaś ile słów? 79 900. Gdzie? W salonach Forda. Teraz Ford Kuga SUV już od 79 900 zł z 5-letnią ochroną gwarancyjną i Ford Protect oraz z dostępnym promocyjnym ubezpieczeniem 2,99%. Ford Kuga. Okazja się nasuwa. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Albo ulepić bałwana. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo 2 w 1, dotykowy ekran Windows 10, teraz za jedyne 899. Smart TV Samsung 50 cali 4K Ultra HD Wi-Fi, teraz za jedyne 1590 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Akurat ksylitolem słodzę kawę, pisze słuchacz. Nie pomogło. Dalej jestem korpulentny. 71335, ranek @polskieradio.pl. No i telefonicznie to państwo wiedzą, 227 trójek. Za 25,5 minuty będzie siódma. Fisze Madę tworzywo. Kochanie, jestem w niebie. Oni nie wierzyli, oni nie wierzą, że ja mogłem dostać się tam do ciebie. Jestem w niebie, jestem w niebie. Nie klęczałem, nie błagałem, prosiłem się na czarno. Taki ktoś jak ja tam nie pasuje.

No, dnia znów trudnego, bo zdecydowanie temat numer jeden to strajk w szkołach. W szkołach głucha cisza, pisze Rzeczpospolita na stronie pierwszej. Nasz dziennik dodaje zamknięte szkoły na swojej pierwszej stronie, ale Gazeta Polska codziennie, bo strajkuje 48,5% według MEN szkół, pisze już ponad połowa szkół nie strajkuje. Jeśli ktoś sobie przypomni ten słynny już trzy koła dobre, to pewnie się teraz uśmiechnie. Tak czy inaczej, wracając jeszcze do Rzeczpospolitej, to oznacza, że w poniedziałek w Polsce zamknięte były co druga szkoła i przedszkole. Dalszego ciągu na razie brak. Nieoficjalnie mówi się, że rząd przystanie na propozycję nauczyciela, a głównym negocjatorem może być premier Morawiecki, no bo w końcu do rozmów trzeba będzie chyba usiąść. Do protestujących nauczycieli piszą kombatanci, apelują do strajkujących. Nie możemy zrozumieć obecnych wychowawców biorących na zakładników młodzież im powierzoną. Ten list dziś w Gazecie Polskiej codziennie mogą Państwo przeczytać. A wśród podpisujących Jadwiga Morawiecka, matka obecnego premiera Mateusza Morawieckiego. No co z egzaminami? To jest bardzo ważne pytanie. Dwa roczniki i egzaminy dwóch prędkości. Dziennik Gazeta Prawna pisze, gimnazjaliści mają większe szanse na testy w wyznaczonym terminie. Ósmoklasiści, których jest więcej, mogą mieć z tym duży problem, no bo szkół podstawowych strajkuje więcej niż gimnazjów. Wolę odpowiadać przed kuratorem niż przed prokuratorem, mówi dziennikowi jeden z dyrektorów. Wątpliwości, jakie budzi rozporządzenie pozwalające zatrudniać komisji pedagogów z zewnątrz, no właśnie stawia dyrektorów trochę w trudnych sytuacjach. Kuratoria twierdzą, że mają wielu chętnych emerytów do pilnowania egzaminów, a do akcji włączą się też ich pracownicy z uprawnieniami pedagogicznymi. Chęć zgłosili politycy, na przykład Krystyna Pawłowicz i Witold Waszczykowski. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Rzecznik Praw Obywatelskich uważają, że uchwalona pospiesznie nowelizacja to bubel prawny. W związku z tym dyrektorzy placówek oświatowych wolą nie dopuścić do egzaminów gimnazjalnych, powinny rozpocząć się jutro, niż narazić na zarzut, że zostały przeprowadzone niezgodnie z prawem. Czytamy w dzienniku i w Gazecie Wyborczej również egzaminy niepewne. Taki duży tekst dziś na pierwszej stronie. Decyzji, co będzie ze szkołami, w których do egzaminów jednak nie dojdzie, też nie ma. No i szerokie relacje w dzisiejszych dziennikach z tego, co wczoraj się działo, jak rodzice sobie radzili. Plan rządu na protest. PiS liczy, że z każdym dniem strajków w oświacie będzie malało poparcie dla nauczycieli w społeczeństwie, pisze Gazeta Wyborcza. W internecie wrze 31 milionów. Taki zasięg w poniedziałek do 16 osiągnął w internecie temat protestu nauczycieli. Hejterzy kontra nauczyciele na razie 0,1. Tak w wyniku ustaliła Gazeta. A Solidarność się buntuje, bo lokalni działacze nie zrezygnowali ze strajku. Szef oświatowej sekcji grozi im konsekwencjami. To naprawdę sporo wydarzeń jak na jeden dzień. Co poza tym, no, na stronach zagranicznych wybory w Izraelu, o tym bardzo ciekawych spraw i tekstów kilka. Netanyahu, walka o reelekcję i wolność. Pogrążony w skandalach premier stara się dzisiaj o wybór na piątą kadencję. Jeśli wygra, będzie na najlepszej drodze do tego, by zostać najdłużej urzędującym szefem rządu w historii kraju. Wyborcy są już jednak zmęczeni serią skandali z udziałem tego polityka, pisze dziennik Gazeta Prawna. Izrael znów wybierze Netanyahu, pyta Gazeta Wyborcza. Rywalem Netanyahu jest polityczny nowicjusz Benny Gantz, były szef sztabu armii, ale nawet jeśli wygra, Netanyahu pozostanie premierem, tak wynika z arytmetyki. Według ostatniego sondażu nacjonalistyczno-religijna koalicja budowana wokół Likudu partii Netanyahu zdobędzie dziś 66 miejsc w 120-osobowym knesecie. Opozycyjna centrowa koalicja biało-niebieskich tylko 54, wylicza Gazeta Wyborcza. Także w Rzeczpospolitej dziś o tym. Król Izraela czeka na werdykt, czytamy. Ale trzeba jeszcze dodać, jak pisze Rzeczpospolita, że 1/3 nie była do ostatniej chwili zdecydowana, na kogo zagłosować. A Benny Gantz jest znany i lubiany w armii, ma przydomek Benny Hood, czyli spokojny, opanowany. No ale w internecie pojawiło się też sporo informacji o nim, że ma problemy mentalne. Wszystko to było rozpowszechniane w mediach społecznościowych. Pojawiły się fałszywe konta oraz liczne boty, pisze o tej kampanii wyborczej w Izraelu Rzeczpospolita. No to dwa główne tematy. Z ciekawostek jeszcze tylko powiem, że Marek Kamiński, znany podróżnik, wyrusza wyprawę dookoła świata z robotem. Nowa wyprawa Polaka. Bardzo to ciekawe. Tu jeszcze jest jedna rzecz ciekawa w rynku mleczarskim, choć być może te nazwy nie do końca wszystkim wszystko mówią, ale powiedzmy sobie, że obiekt Westchnień trafił do Polmleku. Kontrolny pakiet udziałów w Lakpolu, firmie, która produkuje dla sieci pod ich nazwami wiele produktów, marzył się wielu firmom mleczarskim, ale był nie do zdobycia aż do teraz. Kto zdobył? A to proszę przeczytać. Powiem tylko, że gigant teraz ma nowego właściciela, ale nie w całości. Także wyliczenia ekonomiczne w Pulsie Biznesu. Dziś oddam 13. emeryturę Kaczyńskiemu, mówi Lech Wałęsa w Super Ekspresie. O problemach narzeczonego Dody w dzienniku Fakt. Przegląd sportowy przypomina, że dziś Liga Mistrzów. Angielska robota, no bo jeden angielsko-angielski pojedynek, a drugi angielsko-portugalski. Dziś, kto ma odpowiednią telewizję, będzie mógł to oglądać. Jeszcze ostrzeżenie dla żołnierzy. Wojskowi muszą mieć świadomość, że mogą być obserwowani w sieci, szczególnie w mediach społecznościowych, a żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej na swoich profilach w mediach społecznościowych wystawiają zdjęcia ze szkolenia, ćwiczeń, prezentują zdjęcia nie tylko swoje, ale też drużyny oraz posiadanej broni. To może być obserwowane przez wroga. Przestrzega Rzeczpospolita i to jest bardzo rzecz ciekawa. Warto do niej zajrzeć. Natomiast posiadacze kotów na pewno ucieszą się z informacji, że według nowych badań, które chyba są znane wśród posiadaczy kotów, ale wynika, że kot rozpoznaje swoje imię, jeżeli woła właściciel, tak, ale ignoruje nas kompletnie, jeżeli chce. Jednak. Tak. Dziękuję bardzo. Krystian Hanke. Do usłyszenia się z panem. Into the fire. I proszę, ładnie, spokojnie, łagodnie można obudzić, a nie trzeba od razu robić muzycznej awantury. Od razu. Urywki z kalendarza. Za 9,5 minuty będzie siódma. Teraz też człowiek, który nie robi awantury. Łagodny, spokojny, miły, sympatyczny. Łukasz Błąd. Dzień dobry panu. Dzień dobry. 9 kwietnia to 99 dzień roku. Odwracamy teraz te dwie dziewiąteczki i mamy 266 dni do sylwestrowego szampana. Oczywiście to nic nie znaczy, ale nawet taka tania numerologia ma w sobie coś tak pociągającego, że nie można się jej oprzeć. Przytoczone szóstkowo-dziewiątkowe dublety pozostaną bez znaczenia, dopóki ktoś pod ich wpływem nie skreśli trafnie szóstki w jednym z dziewięciu zakładów, wygrywając grube miliony. Pod tą datą odnajdujemy Światowy Dzień Gołębia. Kolega ma pocztowego rekordzistę, jest tak szybki, że nazwał go e-mail. W stadzie jest też priorytet, polecony, gończy, awizo i taki świrus, co czasem wraca po miesiącu. Ma na imię nie zastałem adresata. Święto oczywiście jest też dla gołębi fakirów, które gnieżdżą się na tych takich parapetowych kolcach. U mnie w pracy jeden gruchacz i synogarliczka zaprzyjaźnili się nawet z plastikowym krukiem przyklejonym przy oknie, żeby ich straszył. Siedzą mu na głowie, bo wystaje ponad te zasieki. Zostawmy na razie gołębie. Na trójkowej liście przebojów jest obecnie Mark Knopfler z piosenką Back on the Dance Floor. Jak nic, pójdzie dzisiaj na pierwsze miejsce. 40 lat temu Donna Summer dostała Oscara za Last Dance. Dokładnie 36 lat mija od pierwszego miejsca brytyjskiej listy singli dla Let's Dance Bowiego, a 9 kwietnia 1984 roku za najlepszą piosenkę Akademia Filmowa uznała utwór Flashdance. Już można wysyłać do pana Marka e-maila z gratulacjami za piątkowe notowanie. To jednak jest kawałek do przefrunięcia. Tegoż 9 kwietnia cesarzem Japonii został Heizei, Piotr II władcą Cesarstwa Łacińskiego, piąci Henryk i Edward królami Anglii, Maksymilian I królem Niemiec, a Krzychu Bawarski Danii. Wydawałoby się, że to jakieś strasznie zamierzchłe feudalne sprawki, a tu niespodzianka, bowiem dzisiaj mija dopiero 11. rocznica likwidacji ostatniego w Europie systemu feudalnego na wyspie Sark. Bardzo interesujące miejsce. W roku 1991 wyspa przeżyła jednoosobową inwazję bezrobotnego fizyka nuklearnego, ale na szczęście senior wyspy ma prawo egzekwować od każdego dzierżawcy posiadanie muszkietu na wypadek obrony. Sark ma też oddział policji. Dwuosobowy, z dwuletnią kadencją. Jest też więzienie, z jedną celą. Zaś z pojazdów mechanicznych dopuszczone do ruchu są tylko traktory. A nam się tak często wydaje, że żyjemy w dziwnym kraju. Jednak gołębia bym tam nie wysłał. Mógłby nie wrócić. Niech to będzie 9 kwietnia, pyszny jak gołąbki z pieczarkami. O, no tak, to zdecydowanie. Łukasz Błąd, bardzo serdecznie panu dziękujemy. Zapraszamy za tydzień, dokładnie o tej samej porze. Zsynchronizujmy zegarki, bo jest... No niech policzę na paluszkach. Za 6,5 minuty będzie siódma. No to jesteśmy umówieni. Jutro zapraszamy oczywiście, bo urywki z kalendarza i pan redaktor, no już nie dyrektor, ale redaktor Filip Jaślar, pierwsze skrzypce. Zapraszamy państwa serdecznie. O i się zrobiło, że za 6, siódma. Podaruj mi trochę słońca. Mokry czas.